respekt dla wszystkich tych, co wierzą w wolność. Tak, jedną, nieoczywistą, bezwarunkową, lojalną, szczerą. Dla wszystkich tych, co mają to w sercach, od początku do końca. Tak, reprezentacja 3045 powraca. Sprawdź to prosto z bałut. Nie zmieniło mnie sprzedanych milion płyt. Jedni widzą w tym szacunek, inni już mi liczą zysk. Jeden wers za zawistym podnosi ciśnienie krwi. Jebać ich, niech se liczą, póki co to tylko kwit. Taki sam, od lat rzucam prawdę w twarz. Byś się zezrała za talent, nie zapłacisz Mastercard. Realizując marzenia, nie mów mi, że tracę czas. Praca dom, by odpocząć z koleżkami, Counter Strike. Ja chcę trwać w tym, na swoich zasadach. Nie obchodzi mnie sława, nawet gdybym musiał znów dla utrzymania dzieci gonić jointy po sąsiadach. U mnie nic się nie zmieniło, proste życie, ostra szama. Blaski, splendor, ułomność i pryncypia. Kusi fame, zero odpowiedzialności jak Watykan. Wielu nie zna skali ryzyka. Życie oddaliby za sukces, sukces nie da im życia. Święty Graal, skar, ludzie i ziemia. To co zaczęliśmy dalej trwa tu i teraz. Czy to hype, szał, publika, scena. Zawsze taki sam, bez względu na wydarzenia. Święty Graal, skar, ludzie i ziemia. To co zaczęliśmy dalej trwa tu i teraz. Czy to hype, szał, publika, scena. Zawsze taki sam, bez względu na wydarzenia. Złote pióro nie sprawi, że napiszę lepsze wersy. Nie trzeba drogich ubrań, żeby zakrywać kompleksy. Przeszło dwie dekady, rap mnie trzyma na powierzchni. Sam wybiorę moment na odejście. Czas refleksji, zaczął się proces. Dzieciaki rozmieniły mordy na flotę. Jointy na kokę, forsy na rosze. Bloki na hotel, ławki na sofę. Spoko, włączam walkmana, rzucam zwłoki na fotel. Wciąż ten sam, bez zmian, zawsze 100% szczerość. Dla familii, dla mych ludzi, na wolności i pod celą życia słodko-gorzki smak. Jakbym sączyła perol, wie, że jeszcze będzie czas na kurorty Borneo. Gdyby moje wersy nadawały się do picia, to prawdopodobnie nie byłoby miejsca na odwykach. Jebać to, widząc sławę, większość zmienia się w lubrykant. Jak życie da ci sukces, sukces nie da ci życia. Święty Graal, skar, ludzie i ziemia. To co zaczęliśmy dalej trwa tu i teraz. Czy to hype, szał, publika, scena. Zawsze taki sam, bez względu na wydarzenia. Święty Graal, skar, ludzie i ziemia. To co zaczęliśmy dalej trwa tu i teraz. Czy to hype, szał, publika, scena. Zawsze taki sam, bez względu na wydarzenia. Moje pragnienie tu dziś to być wolnym od stresu. Pierdolę ten wyścig ziomków głodnych sukcesu. Zastrzyk w serce, sam pi przejść nie drażni. Nie damy przeżyć nawet twojej wyobraźni. Moje pragnienie tu dziś to być wolnym od stresu. Pierdolę ten wyścig ziomków głodnych sukcesu. Zastrzyk w serce, sam pi przejść nie drażni. Nie damy przeżyć nawet twojej wyobraźni.